ba na bobong? Uy, walang daanan. Kanina pa kita inaantay sa Tomas Morato. Ako? Oras na. Ang tagal mong maligo. Oo. Kalaunan, nagsilbi kang silungan sa gabing mawalan. Kapalaran ay nagpasya. Di naman sinasadya na masilayan ang malapitan. Sa presensya mo ako'y dalang-dala. Abate ka parang may mali, hindi ito madali. Di lubos may isipang kahantungan siya. Kada ilan umayad lang sana isimulan. Sa paligid, sasabihin ko kung anong gusto ko sabihin. Di mahalaga kung yung iba ano isipin. Kasi yung sarili, di na nga masisi. Di ko pa mapigil, di ko maturuan na ikaw ay layuan. Kahit masama mapalapit, mga natutunan ko ikaw ang dahilan. Minsan masarap magkamali. Sana isimulan. Sa sulat na to siguro yun kadahil ay di lubos maisip ang kahahantungan sa kadahilan ng may hadla sa nais simulan. Yeah. Diba may rhyming pa rin siya sa gitna? Ano nga siya eh, hindi siya yung common na way of writing ng singer. Kasi pag singer talaga sa dulo-dulo lang diba? Yung mga sustain lang din yung mga hinahanan nila. Oh. Mga sustain at Eh,